capek sumpah janji tekan mati. Siji-siji ne mung rika mboten enten sing liyane rasa lara ati iki cukup tak rasake dhewe. Luka paling berat hatimu tak pengen dupa bojomu tak gawe wae.